da sa da ba da ba ga ba ga ri ga ri sa sa ri ga ba da sa aao bhale aakhre aapnu jaana ve jaana ve jaana aao bhale aakhre aapnu jaana na koi dooja ho re pashaan koi dooja ho re puchana